www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت گزر چکا ہے اور آج سے مغفرت والا عشرہ شروع ہو گیا ہے. جس طریقے پر دنیا میں ہر چیز کا ایک سیزن اور موسم ہوتا ہے جس میں وہ چیز زیادہ مقدار میں اور کم قیمت میں دستیاب ہو جاتی ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے ہر سال، اس سیزن میں پھل عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں. امرود کا سیزن ہے، آم کا سیزن ہے اور دیگر پھل فروٹ. اسی طرح تجارتی ساز و سامان ہے، اس کی سیل لگا کرتی ہے تو اس میں بھی سامان زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور کم قیمت میں آدمی اسے حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا سیزن بنایا ہے کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، اور جو آدمی مغفرت چاہے اس کے لیے مغفرت کی کوئی کمی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب میں بھی بے حساب اضافہ فرما دیا گیا. ایک تو روزہ بجائے خود موجب اجر و ثواب ہے، دیگر اعمال بھی اس مہینے کے اندر ان کا اجر و ثواب اتنا ہو جاتا ہے جو غیر مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے، اور فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا تو طے ہی ہے دیگر مہینے کے فرضوں کے مقابلے میں. اور حسن نیت ہو، حسن ادا ہو تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس سیزن سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو اس سیزن کے ملنے کے باوجود فائدہ نہ اٹھائے اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے. سیدنا حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح سندوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. تو جو حضرات موجود تھے سب جمع ہو گئے. تو آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. اور دعا یا بد دعا کرنے والا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہ کچھ پتا نہیں, صرف آمین کی آواز آ رہی. بعد میں جب نماز ختم ہوئی تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ آج تو عجیب بات ہم نے دیکھی کہ آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا, ایسا تو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر له, وہ آدمی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہو پائی. یہ آدمی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر کہا تھا آمین تو ایک تو فرشتہ جو بالکل معصوم عن الخطا ہوتا ہے اس کا بد دعا کرنا یہی کیا کم ہے, اور ضرور یہ فرشتے نے اپنی طرف سے بد دعا نہیں کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہوگی. اس کے اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر آمین کہہ دیا تو اب تو اس پہ مہر لگ گئی کہ یہ بد دعا پوری طرح قبول ہے اس شخص کے بارے میں جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت کے اسباب اختیار نہ کرے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے کو پوری طرح مغفرت خداوندی کا مستحق بنا لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے, مانگنے والوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی طرح کی بھی بے توجہ ہی نہیں ہے, ہماری طرف سے توجہ میں کمی ہے. ہر انسان کچھ نہ کچھ اس سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں, اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. تو آدمی کوشش کرے کہ برائی ہو ہی نہ, لیکن اگر ہو جائے تو اس سے جلد از جلد توبہ کر لے, اس سے معافی طلب کر لے اللہ تعالی. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے ایسا محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا ہو, اور منافق سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اسے کوئی توجہ نہیں ہوتی, بس ایسا ہے جیسے کوئی مکھی ناک پہ آ کے بیٹھ گئی بس. اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ ہو ہی نہ اور اگر ہو جائے تو جب تک توبہ اور مغفرت نہ کرا لے اسے چین نہیں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے. دو عشرے ابھی باقی ہیں, ان ایام کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں صرف کرنے کی کوشش کریں, اور ان عشروں میں جو آخری عشرہ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ, پوری رات آپ جاگا کرتے تھے عبادت میں, اور خود بھی جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرو, زیادہ سے زیادہ خیر کے کام میں لگو. تو آخری عشرہ ان تینوں عشروں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے, جو ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوگا اگر زندگی رہی. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ شروع میں تو جوش اور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں, پہلے عشرے قرآن بھی سنا جا رہا ہے اور صاحب تلاوت بھی ہو رہی ہے اور بھی دیگر نیکیاں, لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے رمضان کو بھول کر عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. اب کپڑے سلوائے جا رہے ہیں, اب بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں, اب جوتوں کی تیاری ہو رہی ہے, اب فلاں چیز کی تیاری ہو رہی ہے. قرآن سننا تھا وہ تو پہلے عشرے میں سن لیا, اور بہت ہوا تو 15 تک سن لیا, اور بھی بہت ہوا تو 20-21 تک تو ختم کر ہی دیا. اب آخر کی راتوں میں تراویح یا تو غائب ہے یا ہو رہی ہے تو الحمد للہ غائب سے ہو رہی ہے, آدھے گھنٹے میں سب قصہ ختم. حالانکہ آخر کے عشروں میں تو اور زیادہ وقت لگانا چاہیے, اور تراویح کے بہانے سے خود بخود کچھ وقت زیادہ لگ ہی جاتا ہے. اگر آدمی قرآن پاک پڑھنے کا اور سننے کا اہتمام کرے تو اجتماعیت کے ساتھ زیادہ وقت نشاط میں گزر جاتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ سب سے زیادہ بے توجہی میں گزرتا ہے, یہ بات اچھی نہیں ہے. ہمیں آخری عشرے کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی اور اس کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد لمن ذکرت عنده فلم يصلي عليك, وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے جس کے سامنے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مبارک ذکر آئے اور وہ آپ پر درود شریف بھی نہ پڑھے, بڑا اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے. کہ آپ جیسے محسن, آپ جیسے معلم, آپ جیسے خیرخواہ جن کا احسان امت کے ہر ہر فرد پر ہے, جنہوں نے امت کے لیے کتنی عظیم قربانیاں پیش کی, کتنی راتوں کو جاگ کر امت کے لیے خیر طلب کی, کتنی تکلیفیں امت کے لیے آپ نے برداشت کی, اور آپ ہی کی ذات عالی دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے اور میدان حشر کے اندر بھی سب کی نظریں آپ ہی کی طرف اٹھ رہی ہوں گی, اس ذات عالی کے لیے ہم اتنا بھی نہ کر سکیں کہ اپنی زبان سے آپ کے دربار میں درود پیش کریں آپ کا نام آنے پر. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا فرما رہے ہیں, ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہ ناقدرہ ہے، یہ حق ناشناس ہے، یہ محسن کے احسان کا حق نہیں ادا کر رہا. فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو میں نے اس پر آمین کہا، دوسرے درجے پر قدم رکھتے ہوئے. اس لیے میرے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف کی کثرت ہمیں رکھنی چاہیے، خاص طور پر جمعے کے دن. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جمعے کے دن میرے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کا درود میرے دربار میں خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو اللہ تعالی نے انتظام فرما رکھا ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کا کام ہی یہ ہے جہاں کوئی درود شریف پڑھے اس کے نام پتے کے ساتھ حضور کی خدمت میں پیش کرو، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کیا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آقا کے دربار میں امتی کا نذرانہ پیش ہو نام سمیت. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ روضہ اقدس علی صاحب الصلاۃ والسلام پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کی قوت سماعت ایسی زبردست ہے کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے تمام دنیا میں جہاں جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہیں سن لیتا ہے، اور وہیں پیش کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے 10 نیکیاں تو ضرور اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، بعض روایتوں میں 70 نیکیوں تک کا ذکر ہے. اور خاص طور پر جب اذان ہو اور اذان ختم ہو تو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے وسیلہ، یہ بہت اعلیٰ درجے کا درود شریف ہے. خالی دعا نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کا درود شریف ہے یہ. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جس نے اذان سنی اور اذان کا جواب دیا اور بعد میں یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فرمایا میں اس کے لیے آخرت میں شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی سفارش کروں گا جو میرے لیے یہ دعا پڑھتا ہے، جو اعلیٰ درجے کا درود شریف. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا کہ میرا محجی چاہتا ہے کہ میں آپ پہ درود شریف پڑھوں، تو اپنے اوراد و وظائف میں کتنا حصہ کر لوں درود شریف کا آپ بتائیے. کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 1/3 درود شریف پڑھوں اور 2/3 میں دیگر. حضرت نے فرمایا تمہاری مرضی. پھر کہنے لگے کہ جی اور جی چاہتا ہے، چاہتا ہوں کہ آدھا تو درود شریف پڑھوں آدھے میں دیگر. کہا بہت اچھا، ایسا کر لو. کہا اور جی چاہتا ہے کہ 2/3 تو درود شریف پڑھوں 1/3 اور. کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لو. کہا میرا تو جی چاہتا میں درود ہی شریف پڑھتا رہوں بس. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ عمل شروع کر دیا تو تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا. ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا. دنیا آخرت کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، آسان کر دیں گے، اور ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس لیے درود شریف کی کثرت، پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنے محسن کو یاد کریں, اس کے لئے دعائے خیر دعائے رحمت کریں. اس کے بعد فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر جب میں تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد لمن ادرك ابويه او احدهما فلم يدخل الجنه. اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں دنیا میں پایا اور یہ دونوں اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے, ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. یعنی جس نے والدین کا حق ادا نہ کیا, ان کی خدمت نہ کی, ان کے دل کو خوش نہ کیا, ان کی نافرمانی میں لگا رہا, ان کی حق تلفی کرتا رہا, ان کے ساتھ اکرام اور رحمت کا معاملہ نہیں کیا, فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. فرمایا کہ اس پر میں نے کہا آمین. کتنی سخت یہ بدعا ہو گئی. والدین اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ کی ایسی نعمتوں میں سے ہیں کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ ملتی, جب تک ہیں ہیں اور جب آنکھ بند ہو جائے گی تو ان کا بدل کہیں نہیں مل سکتا. وہ دل جو اللہ نے باپ کے دل میں رکھا, وہ دل جو اللہ نے ماں کے دل میں رکھا, پوری دنیا بھی جمع ہو جائے اس کا بدل نہیں بن سکتی ہے. والدین کو خوش کرنا, ان کی دعائیں لینا آدمی کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, ماؤں کو خوش کرے گا جنت پائے. فرمایا کہ والد جنت کا مین گیٹ ہے, جو چاہے اس کا حق ادا کر کے اپنے کو جنت میں داخلے کا مستحق بنا لے اور جو چاہے اس کے حق کو ضائع کر کے اپنے کو محروم کر لے. اس لیے جس کے ماں باپ موجود ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی قدر کرے, ان کی خدمت جانی مالی جیسے بھی ہو انجام دے, اور اگر دنیا سے گزر چکے تو ان کے حقوق کو بجا لائے, ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے, دعائے رحمت کرتا رہے, صدقہ خیرات کرتا رہے اور قرآن پاک پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا رہے, ان کے ملنے جلنے والوں سے تعلق برقرار رکھے, ان کی قبر پر حاضری دیا کرے. یہ سب حقوق ہیں دنیا سے جانے کے بعد. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ان تینوں باتوں کے سلسلے میں ہمیں صحیح ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی قدر کی بھی, درود شریف کی کثرت کی بھی, اور والدین کے حق کی ادائیگی کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان تینوں معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے